یا مرشدی یہ سوچ کیسی ہے کہ اپنے پیر سے کم ملنا چاہیے، دور دور سے زیارت کر لینی چاہیے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے؟ اگر صرف یہ سوچ ہے کہ بے ادبی کے خوف سے دور رہنا چاہیے، اس سوچ سے تو اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ پھر وہ صحبت کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کہ لوگ تو صحبتیں پانے کے لیے بڑے بڑے سفر اختیار کرتے تھے، بزرگوں کی صحبت میں حاضری دیتے تھے اور منزلیں طے کرتے تھے، تو یہ شیطانی وساوس ہی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یوں مطلب شیطان شاید وسوسے ڈال کر کہ بے ادبی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں دور رہنا چاہیے، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ شیطان مزید دور لے جا کر بھٹکا ہی دے۔ حدیث پاک میں صحبت و مؤثرہ، صحبت جو ہے مؤثر ہے، اور غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے یا شیخ سعدی کا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، اور حدیث پاک میں کہ ایسے کی صحبت اختیار کر، یعنی کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین ہے کہ ایسے کی صحبت اختیار کرو کہ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کی باتوں سے تمہیں عمل آخرت کی معلومات ہو، تمہاری آخرت کی بہتری کی صورتیں ہوں۔ تو سچی بات یہ کہ کتابوں میں پڑھنا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن وہ بات جو ہم نے بارہا پڑھی ہوتی ہے، جب کسی کی زبان پر تاثیر سے وہی بات سنتے تو یاد بھی رہ جاتی ہے، عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو صحیح بات ہے تجربے کی بات ہے، کہ بعض مبلغین سے جب کوئی بات سن لیتے نا تو عمل کرنے کا بڑا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، ویسے کتابوں میں پڑھی ہوتی وہ باتیں، اسی طرح مسائل پڑے ہوتے ہیں لیکن جب کسی مفتی سے بالمشافہ سنتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں یہ کیا نظام ہے کہ بڑا اثر پڑتا ہے اور یاد بھی رہ جاتا ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، یہ یعنی کہ کئی بار کہ یہ تو مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، اور غالباً میری باتیں سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ مل کر ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے، میں کتابوں میں بھی تو اس طرح کی بہت ساری باتیں، لیکن یہ سننے کا جذبہ کیوں، بیان سننے کا جذبہ کیوں، ایک دیکھیں فرق ہے۔ تو اسی طرح صحبت میں بیٹھنے سے وہ باتیں ملتی ہیں کہ جو کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتی۔ اگر صحبت کی اہمیت نہ ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر نہ ہوتے، بے ادبی کے خوف سے سارے تشریف لے جاتے، ورنہ سرکار کا ادب کون کر سکتا، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا نا۔ لیکن صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں، محاورہ نا کہ مرتے تھے، کسی صورت سے صحبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اصحاب صفہ وہ دروازے پر ڈیرا ڈال کے پڑے ہی تھے، تو سرکار تشریف لاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، بھوک کے پیاسے ساختہ مستی کے عالم میں پڑے رہتے، حالانکہ اگر دنیا والوں کی طرف نکل جاتے تو شاید کچھ مال بھی اکٹھا کر لیتے، لیکن بھوک پیاس گوارا تھی، مگر سرکار کی صحبت اور سرکار کی دوری ان کو گوارا تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بالکل یہ خیال جھٹک دینا چاہیے، ہرگز ہرگز اس طرح کے وسوسے نہیں پالنے چاہیے، نہ خود اپنا ذہن ایسا بنے نہ کسی کا ذہن بنایا جائے کہ بھائی دور، میں ایک کو تو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی سوچ تھی، مجھ سے محبت بہت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوگا، ایک تھا مطلب سائیں بھائی، اس کی یہ سوچ تھی کہ بھائی دور دور سے، دور دور سے اپنے اس قابل نہیں ہے، بے ادبی ہو جائیے، بے ادبی ہو جائیے، پھر اسی سوچ کا نتیجہ کہیے یا جو بھی کہیے کہ وہ دور ہوتے ہوتے بیچارہ اتنا دور ہو گیا کہ دعوت اسلامی بھی چھوٹ گئی اور بالکل ہی دور ہو گیا، شورا کا بھی مخالف ہو گیا اور بیچارہ بالکل یعنی کہ دور جا پڑا، یعنی اللہ اعلان اس نے دعوت اسلامی چھوڑ دی، یوں سمجھ لو مجھے دعوت اسلامی نہیں چاہیے، اگرچہ وہ میری نسبت اس نے نہیں توڑی، اس کا کوئی اظہار نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ دور ہوتے ہوتے بالکل ہی بیچارہ دور ہو گیا۔ تو یوں بہرحال یہ کہ آپ قریب آنا یا صحبت پانا یہ سب کے بس کا روگ بھی نہیں ہوتا کسی کی، لیکن یہ کہ دل میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، موقع ملے تو صحبت، اگر وہ اس نے ذہن ہمارا کہ یہ صحبت ہمارے لیے مفید ہے تو کچھ سیکھنے کو ملے گا تو پا لینی چاہیے۔ نہ ملے تو مجبوری ہے. تو یہ میری اپنی صحبت یا اس کا برحال نہیں ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں کہ جب بھی اچھی صحبت ملے مل جائے تو حاصل کر لینی چاہیے. ورنہ ہی کہا فی زمانہ اچھی صحبتیں نایاب نہ صحیح لیکن کمیاب ضرور ہے, دور کے ڈھول سہانے والی بات ہے فی زمانہ, کیونکہ میں نے بہت صحبتیں دیکھی ہیں. حقیقت میں حالات اتنے ناگفتہ بے, تو اس لیے اگر کسی کی صحبت میں جاؤ تو 112 بار سوچ بھی لینا کہ کہیں مطلب دھوکہ نہ ہو جائے. جیسے وہ کسی نے کہا ہے نا, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب وہ پہچان بھی نہیں ہے, یہ بھی ایک المیہ ہے پہچان نہیں. یوں بھی کئی اسلامی بھائی بیچارے میں نے دیکھا مار کھا جاتے ہیں, کسی عامل کی صحبت میں چلے جاتے ہیں, کسی کے بہرحال اب میں کیا مطلب اس کی وضاحتوں کی حاجت نہیں ہے, چلے پھر وہ نظر نہیں آتے, ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو یکدر جیرو محکم دیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ, دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا تو اب دعوت اسلامی انشاءاللہ اپنے کو مدینے بھی پہنچائے گی اور جنت میں آقا کا پڑوس بھی دلائے گی انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.